مسلم رحم الله اتفاق ده. وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا الله اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواية دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی عمرت ما ته حکم کړی شوی دی الله طرفنا انو قاتل الناس چې زبر د خلکو سره جنگیږم مال د جهاد حکم شوی او دا ترکمې پورې به جنگیږم حتا یشهدو تر دې چې غي گواهی او اقرار وکي او یقین وکي الله اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی ترسو چې دې ایمان نی روړې نو ما ته حکم نه چې زبر دې سره جنگي او يقيم الصلاه او دې پابندي او کی پموز سرد شروط او فرائض او آداب او نماز ادا کی ادا حدیث چه امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحم اللہ وی چه تارک سولات عمدن یقتل حدن یو سڑی قصدن عمدن مصبریقنو دے و قتلو لش زکدل توی زبر تراغی جنگی گم چی موزی نیکڑے او در ایم موداد دلی او در امام احمد ابن حنبل رحم اللہ قول لے چه ان تارک آ یقتل کفرن و ردتن یو سره یو موزه قصدن عمدن نکو نو دی و قتلول شغولی دی کافر دی و مرتد شه دا غیده سی مسلک نو گوله دا موز مسئله لی را نازکا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه مسلک پدی کلگ اسان چرا تارک دا سولات عمدن صح مجرم و گنهگار خوده خو قتلول بنشی وی جیل تا دیوا چه او دم را دیووی چی بدن نیوینی روانشی وَيُوتُ الزَّكَاةُ وَرْكِ دَي زَكَاةُ دام دلیل لے چی اقوام وی چی مونگ زکاة نور که انہوں دری سر قتال وکی دیشی و دیکی اس قسم اختلاف نشتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دمانعین و دا زکاة سرا دا جہاد اعلان کرو دمانعین و دا زکاة سرا دا جہاد اعلان کرو فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ کل چی دی داکارو کی اے اقرار دا شعادتینو کی مزبان پابندی کئی زکاة ور کئی نو عصومو منی دماءهم بچ با کی دی محفوظ با کی دی زمانا دا وجه زمان دا تابدارین دماءهم خپلیوینی بیوینی تیول حرام دی قتلول حرام دی واموالهم او مالونو بانی لوٹ کول وغین غنیمت جوڑو الحرام الا بحق الاسلام مگر پا حق دے اسلام سرا حق دے اسلام سرے مسلمان دے خبل سو کی قتل کو نقص آسن مقتلو لش مسلمان دے شادی شد دے او دا لعیاز باللہ بدکاریو کا سلور گواہان نارینو پی دستر گدلی دو گواہیو کا ناغر پارا رجم نے وحسابهم علی اللہ او دوی غپٹی صاحب او اللہ تصبار لشے اور ظاہرن کو سوک کلیمہ ہوئے ظاہر موسکے زکاة پر کئی ممبوائی مسلمان دا غپٹا معاملہ اغا اللہ سو حسابهم علی اللہ تدئی حساب پا اللہ مانے وحسابهم علی اللہ او حساب دوی پا اللہ نے متفقن علیہ دی حدیث باندې د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفاق ده د عمرانه چې امام مسلم رحم الله نه ذکر کړ الا به حق الاسلام دا لفظ غي نه ذکر کړ وعن انس رضی اللہ عنہ انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل زبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تحفر الله في ذمته رواه البخاري. انس رضی اللہ عنہ وی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی من صلى صلاتنا چا چی زمون غنتی مزو کو زمون غنتی مز زاغا چا وی چا مومن مسلمان واستقبل قبلتنا او مخی کو زمون قبلیتا خانہ کعبی تے مخکڑے و مسکے نو بس دا و مسلمان صاحبولش واکل زبیحتنا او خوراکیو کو زمون د زبیحینا مونگ یوشے زبح کو ناغی تدے حلال وی واکل زبیحتنا او زمون زبیحی او خورا و دې کې ګوره اشکال لبازی وای اهل قبله او تب کافر نه دا خبره درسته ده و دې کې تفصیل اهل قبله او تب کافر نه وي خو چې د ضرورات د دین نه انکار وکړي اوس که قادیانی دې قبله له مخکړه ناغلب مو غټ کافر زکوایو چې ختم نبوت نه انکار کوي په دې خبره وای پرویزه قبله له مخکړه مسکه خو آغا دا ضرورات دا دین نا انکار کر دارنگی او کافر دے اغوائی قبلی نموس کئی او نور طول کارو نمانی و یہ رئیس علیہ السلام وفات دے و جوندے درے دا ضرورت دا دین نا انکارو کو دارنگی را حفظ و شیگانی قبلی تموس کئی و قرآن تا و ایچدا صحیح کتاب نمانی خلفاء راشدینو کدری و خلفاءو تا کافر ہوئی نمونزون اکئی و سره د منځونو هغه مسلمانان نشي کې نو دا ور سره قید دي دا د شاسه یو کتاب دی هغه ته وایي اکفار الملحدین یو تور داسیو چې دا یو اشکال وي یره قاضی یعنی قبلی له مسکه پرویزی قبلی له مسکه اهل قبله او تب کافر نه وي د شاسه کتاب لیکلو هغه کې د فقها والی راجم کی چې اهل قبله او تب کافر نه وي خو چې د دین په ضرورتو کې یو شی نه انکار نه کوي او یو شی په قران او سنت کې ذکر لري او دې دې یوې خبرې نه انکار کوي لکه سره او 100% وایي چې ټول دین منم خو هغه صرف دا وایي چې داخله کوئی چې شیطان نه نه شیطان نه منم نو د سور آیاتو نه انکار وکړه نو دې که اهل قبله ده خو کافر بوله وي یو سره وایي ملائک نه منم یا سره وای زار سے منم خو نزول عیسی علیہ السلام نہ منم هغه وفات ددا سره قدی کافر و عیسی وی نو چا چی موزو کو زمون د موز غنتی او واستقبل قبلتنا او مخ کو زمون قبله تا لکم وسنگ قبله تا مخ او دا شان موز کو واکل زبیحتنا او دخرا کول زمون د زبیحینا فذالک المسلم الذی ورسر نور ضرورات د دین منل ندا مسلمان آغد له ذمت اللہ و ذمت رسولی دد پار ذمت اللہ دا و ذمت اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دتا اللہ و رسول امان ورکڑے او دید اللہ و رسول دا زمان عبدالعام دے فلا تخفر الله في ذمته خیانت مکوئی دا اللہ سر دا اللہ پا ذمواری کی ادا ورغیر لی وعید دکا سوچ کوئی لکا یو غط سڑے چا تا پناہ ور کی او دا غد پناہی باوجود یو سڑے قتل کی نو خلق ولوئی دا غب سے جواب کی یو سڑے مومن نے کلمہ وئی مسلمان دے او یو سڑی قتل کو نو دے بدا اللہ دا خبر او دا اللہ دا رسول غصیت تسنگر ٹھیکی خیانت مکوئی فلا تخفر اللہ فی ذمتی ہی خیانت مکوئی دا اللہ سر دا اللہ پا ذمواری کی رواہ البخاری رحمہ اللہ وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال آتا اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. یو باندې شي د الله حبيب تراغله او اذا چې عمل را لوخه جنت ته ورتن نکی. وګوره دا دور د زمیدارم دا یو نظریه جوړه نن امام ته سوګرانه جی کی کرانه جی کی دا چې وظیفه را لوخه چې پیسي لري شي میږي په خبره او ترګور نه لګوان نشو باندې شي راغله او ګور فکر را خیرت وروړي او دا دا دور دا الله دا حبيب ته صحبت برکات باندې شي راغله او اذ د پنوم کې د علماو اختلاف دی. بعضی وای چې دا ابن المنتفق لکه امام بغوی او نورو کتابونو کې دا دی. بعضی کتابونو کې وای چې دا باندې شي لقیت ابن صبرو او علامہ عینی وای چې دا سعد ابن الاحرم. بعضی دی باندې شي نوم ذکر کړي و راغله یو باندې شي نبی علیہ السلام ته فقال ویلو دلنی علی عمل خبردار راترا کې د الله حبیب په یو عمل اذا عملته چکل راوکم دخلت الجنه چې جنت تور دنشم. او ور جنت تور دن کیدل دو قسمه یو دار چې بغیر د څه تکلیف او جهنم لیدو نور دن نشي دي ته دخول اولی وي. یو آره چه وردن نشوی خودیر تکر و نفس دیره که دا آغا مقصد اول داخلی دنی اول داخلی دنی تا چه یو سره کموزی دیره کلی او که گناهو نکه خوش توحید ده پاکی جنت لبزی نو دا وی دخول اولی نزی کل که زی بزی خود دیر و تکر و نفس نو ایما تداسی و عملو خیا چه زی کلو کم نو چه جنت تا وردن نشم خو پاول وردن نکی دو سرا بغیر د جهنم د کتو د ټکرونه. قال الله حبيب ورته فرمایل وی تعبد الله تو دیو الله عبادت او بندگی دیو الله عبادت او بندگی وکي الله معرفت به حاصله اقرار د وحدانیت وکي اور د تعبد الله کې غټول ایمانیات راغلي دیو اللہ عبادت بکے ولا تشرک بھی شیعن نب شرکے دی اللہ ترس شیع ونا گٹا داوی بزرگ ونا ولی دے شہید دے قبر دے بابا دے اس سوک بد شرکے او دام برزر وقت کی شرک جوڑی گی ویرا اللہ و رسول داو کم نے خدا فلانے سے خپکی دا اللہ و دا رسول نافرمانی دا چاد وجن کل دا خود اغل رب ہوئی وتقيم الصلاة المكتوبة او پابندی وکي پموس فرشوي وتؤدي الزكاة المفروضة او دا کي به زکات چ فرشوي وتصوم رمضان او روزي ونيسي رمضان المبارك رمضان المبارك روزي ونيسي ادي کي د حج ذکر اونکو دیکی دا حج ذکر اونکو نو بعض علماء کرام لکریا خو حج پا دا فرض نو بعض احادیثو کی دیکی دا روجی ذکر میں راغلے نو یا خدا دی چی دا بعض راویانو اختصار کرے چایو ذکر کرے او چابل ذکر کرے یو راوی بعض حجم ذکر کرے بعض روجہ پریخی سل رحمی نا ذکر کرے نو ایدا د باز راویان نه تفاوت راغلی. قال دی باند چی وې چې کله الله حبیب ورته دې بیان کوي والذی نفسی بیده زمار قسم وی پاغزاد چې زماروح دا غلاس کړي لازید ولا هاذا شئن ولا انقص منه نبزیاتم پدی باندې لا تاسو را لکم دی رو خلص شه رضان نو پک خبر نه زیاتم ولا انقص منه نبتنکم ور اصل خبر پدی کی دار اول مم دین زکونا او زکړه مم نه رضان پک کمی او زیاتې کو نو چې دین دې زکو بیا او پک رضان کمی او زیاتې نکې لقد میلاد پکې رضانه زیاتې درې موصل ویختی کال عرس پکې رضانه زیاتې دا رواج پکې رضانه زیاتې وی قسم می دی پا ذات چی روح می دا غلاس کرے نب زیاتے کم پا دیوانی دا سشی او نب کموم دا دین سشی فلما واللار کرے چی دا شاکا و روان شد اللہ دا حبید مجلس دیکھا پا یو مقصد را غلق او چی مقصدی پورا شو روان شو مدى اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائل من سر رہو ارغ سوک چی خوشحالوی غلرا این زردا چیو گوری لا رجل دیو سڑیت من اہل الجنتی دی جنتی آنونا فلینظر الہ آزا ندی زمیدار لدیو گوری ایک جنتی پر دنیا کی بوری دلو گوری تول خلقی وقتل اوصل اور دین بانے مملو کو دا خبر اخری کی سو کا وی پاغذات بھی دی قسمی چی روح میں دا زما روح دا پلاس کے دا کم خود لے شو دین چی دی حبیب اسدا نبا پک دزان زیادو مو نبا پک دزان کموم نن خوبا شیطان یو خبر خلقو لقلو یہ رسول شو کل افلانی دوائی پک سیوا کا اور اے پاکی رضان رویستا نسوش اللہ ہوئی کار خیر دے متفقن علیہ پدیوان امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ اتفاق دے وان سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ نام مشہور صحابی ہے مشہور صحابی دے اور دے پینز احادیث تھی ددائی کنید آبا عمر او سوک آبا عمروی او دد وفد د سقیف سر اسلام روی او نبی علیہ السلام د توائف پر عمر رضی اللہ عنہ د توائف پر زکاة و صدقات و عامل کردو لیو ددائی پینز احادیث ددائی ننقل لی او دا سقیفی ور تذکوی منصوب د قبیلی د سقیف تا د سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال یا رسول اللہ دویلی وید اللہ رسول قلی فی الاسلام قولا ما تا پا اسلام و مسلمانیں کی او دا سی خبرو کا جامع دا سی او کلام جامع رات ہو آیا چی لا اسحل عنہ احدا بعدک چی تپوسنکم داغی بارک دیو تنتان پس او بس دغه زما د نجات لپاره کافی شي. الله حبیب ورته مختصر غونتی وي و فی روایت غیرک یو روایت کراغلی چې تاسو نه بغیر بیا چانه تاسو نو کوم قال الله حبیب ورته قل آمنت بالله و ایمان می روړل په الله په ټول هغه سيزونو چې ایمان روړل په لازم دي او ثم استقم بیا تھر مرگ پدی کی دی ٹھیک شبس جنت لبس استقامت سے لوئی ایمان دی زکڑیم دی او تر مرگ پاگی ٹھینگی تر دی چی زن کردن او مرگ راگی او تی پا ایمان دی نو بس دی توی اہدن السراط المستقیم قل فرمایا آمنت باللہ ایمان می روڑی دی پا اللہ ثم استقیم او بیا تر مرگت پا دغا اخیدین ایمان قائم او دائم شام بس کامیاب بشی اللہ وی نہیں کہنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ رواہ مسلم دی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کرے انور ان شاء الله بیا و صلی الله تعالی وان طلح ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الراس نسمع دويا صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام ده حضرت طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه روایت تے هذا مشهور صحابي حضرت طلحة ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے دا قریشی دے عدد کنیوا ابو محمد دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرپوم پوشکی یو زکی او دا یو دا غلسو کسانو ننے چی دی وانی دنیا کی یو زید جنت زیرے شو اشرو مبشرو کی او دا یو پا غاتو کسانو کی چٹولو نمک کی اسلام روڑے ہو او دا یو پا غا پینزو کسانو کی چرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلاس ایمان روڑے او دا یو اغا اصحاب شورا والاو کی چرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو دوی نرازیو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ او دے پٹول جہادنو کی سیوا دا بدرنا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر حاضر شوئے دا دینا اتدیرش احادیث منقول لی او غزو احد بارک دا اللہ حبیب بھی دا رستو لگے دا پارا پہی گئی پہ خبر بانے ذکر کافر شکل راجمہ شلاللہ اللہ پہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بانے ندی دخل بدن دا اللہ دا حبیب دا بدن دا پاس ڈال جوڑ کر او دا اللہ دا بالکل یو شو شلو دے پا دغ رزمانے وی سپینزا او یا زخمون پی جوڑو اے دا پا بدن کی پینزا او یا زخمونو دے کی دا تر گزارو نو دا نیزو دا غشو حدیث جن ابو بکر رضی اللہ عنہ وہی چھے کلب دا احد دورا ذکر کی دو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ وہی ذالک یوم کلوہ لطلحا میدا خو طول و رز دا طلحا دا پارا دا رضی اللہ عنہ اور اللہ حبیب دوی بارک کی فرمائے لیو وی طلحا تو ممن قدوا نحبہو طلحا دا آغا چانا دے چھے خپلا نیٹے پورکڑی وی دا پا جواندو کی شہید تے وی دا سی سکبل سکنو چی جوان دے دی اور اللہ حبیب دی ورطا شہید ہوئے حضرت الحر رضی اللہ عنہ دارنگی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی من حبا ینظر الى شہید یمشی على وجہ الارض فل ینظر الى طلحا چالک دا خبر خوش آلئی چی یو دا سی شہید لدی اگوری چی اغا پزبک گرزی نتولح لدی اگوری رضی اللہ عنہ لئی شان دی صحابی حضرت ابر اللہ حبیب سے طلحة خیر و طلحة الفیاض و طلحة الجواد دا لقبون را اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے طور کرو لذا حضرت طلحة ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چہ جا رجل راغ یو سڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او فتح الباری کی اللہ محافظ ابن حجر رحم اللہ ادا سوکو وی زمام ابن سالبا دا رجل سوکو زمام ابن سالبا من اہل نجد دا دا نجد نراغلیو نجد پا بلاد العرب کسی توئی چکم اچتی علاقی دی یا خوخت علاقی دی ناغی تدائی تحاما وئی او اچتو تا نجد وئی او دا دمکی مکرمینا عراق طرف تا چکم علاقہ دی تا نجد وئی ذکر دا دمکی دی نور علاقو پا نسبت اچتی دی دے دا نجد نراغے و سائر الراسی سر ببرو سرے سفرو کی سر ونزلو و منگزولو تا گزگاری گی نو دام در لخی چی دا گور دا دین او دا دین زدکلی دا پارا غی دا غشان سفرے کری و سائر الراس دا سر ویختی لاسی منتشر ذکر مسافر او پتلب دا دین کی راغلے و دا غی ونزلو و منگزولو غرولو تا گزگار رو نسمعو منگا اور دل دویا دوی صوته مونگا اور ادو دوی صوته دا دویون پا فتحی دا دال سرده و کسرد واو مشدده اصل کی دوی اللہ ما خطابی و اسی توئی آواز شراپور تکریش و مکرر مکرر ایدی وجنا مرقات کی وئی و ادا اصل کی دوی صوتی ہی دیتا وئی لکد گبین دا مشای آواز چی سنگلے بنگار غنتی کی لکد گبین دا مشای چی سنگ آواز وی ندا سی مرقات کی لکلی چی اصل کی دوی صوتی ہی مانا دے کداو چی دا آغی آواز توئی چی متوافر وی را دا زماد ابن سالبو او آوئی دوی صوتی ہی دیتا وئی کا دوی نحل والزباب لکا دا مچو دا گبین دا مچے چی سنگا آواز وی منگا اور ایدو دوی صوتی ہی آفورتا والی دا آواز دا غاب چیر دے خسل اگیا دے سخبری کئی ولا نفقه ما یقولو او نپوی دو پاغا چی دے وائی چیر دارے سوئی حتی دنا تردیش را نزدیشو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا نمونگ دغا و خبر بانی پوشوی دے خدا ہوئی دا خبری زان سر یادوری جدا تا پوش بکو مودا بکو فیضا نناسا پی اغا فیضا ہوا یسلو ان الاسلام ناسا پی جی اغر آغے نو دے اسلام بارکی تا پوش کولو فرائض شرائد اسلام تا پوش کولو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمائل چه خمس صلوات في اليوم والليله بنزم ذري پشپیو پورس کی بنزم ذنا بکه او وتر واجب دي داغي وجوب دلیل وتر ذکر شي او هغه کې دائمه اختلاف وی پینزمون رونا دی دربانی دشپی او دورا دی فقالن دی صحابیوی حل علی آیا اشتد پا معبان اید حبی اے حبیب دا اللہ غیرهن غیر دینا حل علی غیرهن آیا اشتد پا معبان غیر دینا فقال اللہ حبیب ورطوینا نور دربان سفر واجب نشتا الا ان تطوع مگر دا کت نفل کے سنت و نفل دربان نشتا دے پنزو منزون علاوہ نور منزون دربان فرض ندی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی وصیام شہر رمضان قیام شہر رمضان اور روجی دمیاشتی دا رمضان دا دربان فرض دی فقال ندوی حلالی غیرہو آیاد دین بغیر پمابل سے شیشتا نور روجی رامانی جتا فرشتا قال اللہ حبیب ارتوینا الا ان تتوعا اک نفلی روجی نیسی ناغتا بانے سے پابندی نشتا قال راوی وی صحابی وی وذکر لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة اللہ حبیب ارت زکاة ذکر کو اللہ حبیب ارت زکاة ذکر کو فقال ندوی حل علیہ آیا اشتر پم آغیر دی زکاة نبل سشے فقال اللہ بینا بلشی دربان فرض ننے الا ان تتوعا مگر کتس نفلی خیراتنا کے نو کلش اغدا دین وارد دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دا دین وارد قال فاد بر الرجل طلحه رضی الله عنه وی بس شا کا سړی واپس روان شو چونکی او مقصد د پار راغله او چې مقصد یې پوره شو نو روان شو و هو یقول دوی والله لا ازید ولا هذا ولا انقص منه وی قسم می په الله نوزیاتم پدی دین با نذران نسشه ولا انقص منه نوز دین نسشه کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل وی افلح الرجل ان صدق. افلح الرجل وی رشتیا او دی سړی اے کامیاب شدا سره بس کامیابی ورته ملاو شو ان صدقا کچری درشتی آئیویلی او کرشتی نیویلی نو بیا کامیاب نره او بعدی وی افلح الرجل ان صدقا سره کامیاب شو ذکر چی رشتی آئیوی نروحی پذری معلوم چی دی رشتی آئیوی نو ان صدقا او بعدی ان صدقا ویلی وی کامیاب شو دا سڑے چه دیت پا دی دور دین عملو کی دزان نپا کی زیادتی او کمی نکی کوئی چری درشتی آوے لی متفقن علیہ پا دیمان الامام بخاری و امام مسلم رحم اللہ اتفاق مدعا کرتاو یو سڑے فرائض پورا طریقی سرادا کی او پا دا فرائض و دین کی دزان نسا شے زیادتی نا دزان نپا کسا شے کمی نا نو دا رضو پارا کامیابی جا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت دے دا عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب القریشی دے عدیب آخر کی طائف کیوں سیدو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اول تو وفاتم نے نارا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ترز ویو او صحابی دے او دا دی مور ام الفضل وا او دا آغی نمو لبابا بنت الحارس او دا دا میمونی رضی اللہ عنہ خور وا چی غد نبی ریح السلام بی بی وا دے پشا بی بی طالب کی وفع و پیدا شعر دے د هجرت نا درې کال مخکې ولدا د شعيب قبل الهجره بثلاث سنين د هجرت نا درې کال مخکې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما پیدا شوه او نبی رسول سلام جو وفات شوه د دیار لس کال عمر دیار لس کال عمر او د تحبر الامه وي د ډېر علم دوجنا ترجمان او قران ورته وي او دا الله را حبیب په دعا رنگ شو الله حبیب ورته دعا کړو ذکر الله حبیب ته او د اسمات تنبی رحمه السلام لا او دور ته لوټه د وګو ډک لا سکی نیولیو دا الله حبیب رحمت جوش کړه وی الله دی وړو کی ته قران او دا غیر تفسیر علم ور نصیب کی سچ ملاوی ګوره په خدمت ملاوی دا الله حبیب ورته دعا کړو او د دو پیوری جبریل امین علیہ السلام قتلو ورعا جبریل علیہ السلام مرتین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دو کرتا جبریل علیہ السلام لیدلو اصلی شکل کی نا کلچ اغا انسانی شکل کی براغ شکل بیجو مسروق کوئی و ایمان جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کلو کتو نو پر طول خلقو کی خیستو او چې خبرې به کولې نو د ټولو خلکو نزیات فصیح او چې کله به بیان کولو نو په ټولو کې لوی عالم دغه وجوه چې د معصوم عمر رضی الله عنه په مشورې کسانو کې کینو لوی لوی صحابه سره به دې کینو د دې ډیر مناقب دي ډیر مناقب دي او د دې نه 2000 شپک سوا او شپې ته حدیث منقول نو 2000 او شپک سواش پیت حدیث دلین منقول لی او دی اخیر کی بازی وی پا اتم شپیتم کال دا ہجرائی کی پتوائف کی وفات تے او چاویلی چی یو او یائمہ ہجرائی کی وفات تے او بیا محمد ابن الحنفیہ اغپ دمانی دے جنازی مسکرے رحمہ اللہ او آخر کی ددئی نظر ختم شد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او بعض علماء ویدید اللہ دے حبیب نے پینزوی شدیس اوری دلی دا نور حدیث دید صحابو نوری دلی دی خدا دے چی مرسل حدیث دے صحابی پہ اتفاق دا قبول و منظور دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی انا وفد عبدالقیس ویغوفت دا عبدالقیس کلشرال النبی ریح الصلاة والسلام تا بعضی کراغلی چی دا سوار لس کسانو او بعضی کراغلی چی دیار لس کسانو یو کراغلی سلویخ کسانو او بعضی علماء دا جمع کرے چی دی دو فیری وفد راوستیو یو ذل پا پینزم کال او بیا پا عام الوفود کی رست راغلی سلویخ کسانو یا بازی دا لیکنی چی دا سوار نس پدی کی مشرانو او دا نور ددید قوم کشرانو وفد دا عبدالقیس کل شراغلی دی نبی علیہ السلام تعالی ما اتاو النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل شدی نبی علیہ السلام تراغلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چدے اولی دلوی فرمائل من القوم او من الوفد دراوی شکو چل اللہ حبیب من القوم ہوئی او که من الوفد ہوئی ندوار الفاظ ذکر کل دا اللہ حبیب دا قوم سوک دے دا وفد سوک دے دام دلیل دلیل چل اللہ حبیب عالم الغیب نے قالو ندیوی ربیعا منگا دا ربیع قبیلیو دیوی منگ دا ربیع قبیلیو قال مرحبا بالقوم دا اللہ حبیبی مرحبا دی پدی قوم مرحبا دی توئی چتا سفرا خزی تراغلی اوستاتو پراتلو مو خوشالیو تنگنی مرحبا یعنی تاسو فراخ از اعتراغ لیے اور اللہ حبیب دے وفود دیر خدمت بکور وصیتیم فرمائے لیو چی مانا پس کمدینی منوری توفدو نرازی نداسی بی عزت و احترام کوئی لکسا کمدینی تب چسو گر آتلو دے دین پر نسبت برات وی مرحبا بالقوم و بالوفد مرحبا دیوی پدی قوم و پدی وفد غیر خزایا ولا ندام دئی ذلیل نری او دئی خیمان نری پخپل خوخ او خوشالی گر پہ اسلام و دین کی رادن نشوی قالو دئی ویلو یا رسول اللہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانا داو تا سرالی او تاسو خون زلیلی نخ پیمانی زکا پخپلی خوش آلی بغیر دس جنگنا و بغیر دا قیدنم ایمان روڑی زکا بعد خلق ایمان براو خود قتل قتال نفس دا غی پا قید کدرا وستو نفس دیوی ایدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نستطیعو وی بیشک مونگ طاقت نلرو اناتی کدا چرا شتا تا الا فی الشہر الحرام شہر الحرام کی دا الافلام یا خود جنس دے ناصلور میاشد حرمت تی مراد دی او بعد وی الافلام دا احد دے نمراد تی اغمیاش دا رجب دا ابتدا کی دا صلور میاش چیوی لیکی با کافرم جنگونا نکول رستو دریا حکم منسوخ شرے وی منگشورات لیتا تا مگر پا میاش دو حرمت کی یا پا دی میاش دو حرمت کی چی میاش در جب دا و بیننا پا منزمون کی و بینکا پا منستا کی حاضل حیو دا قبیل دا من کفار مدور د کافر د مدور قبیلینا د دوی مون تلار کی رکاوٹ جوړی نمون د الله حبیب تاسو ترات لے نشو فمرنا بامرن فصلن نو حکم کم تا په حکم تفصیلی سرا اے پورا تفصیلی دین را بیان کا ځکه بیا بیا مونږ وطن لرې دی او لاره کې دا د مزر قبیله ده نو مونږ راتلی نشو وګوره هذا الحی اے دا د مزر قبیله سوره میله لرې ده خو په هذا سره ولې اشاره کوي نو یې هذا سره کله اشاره یو داسې شي ته کی چې موجود دی او ته ولګوره ګورې نو کلا حاضر په خارج کې نه خو په ذهن کې دیو کې لحاظه سره اشاره دیتا خبر کی سوال جواب کوئی چه ما تقول فی حق هذا الرجل ما غم دا سره و بیننا و بینک هذا الحی من کفار مدور آغی کوئی تدد بارک سوے آغی کی آغا حاضر فی ذہن تا اشاره دانه چه بازی ادار بریلیانو خبروا ویل اللہ دا حبیب صورت مبارک پا قبر کی حاضری گی نو یو ساعت کی خو یو لاک مڑی مڑی نو چه ار چا تا قبر کی حاضری حاضر ناظر دی رابا جزان لوی دیو بندی خوزان یا قیدی نا خبر کرن دی دیم نور سا مسئلہ نینو دا پا قبر بانے کئی فمرنا بی امرن فصلن نو حکم کمون تا پیو حکم تفصیلی سرام نخبر به من ورانا صحابه عجیب شانو ویچ خبر کو پا دی سرا سوک چی مون رسوی مون خو نزان خبرو ند بند خبرو لیرا دلر ایوی مون تا تفصیلی دین بیان که چی مون ازدکو نخبر به من ورانا خبر بور کو پا دی آغا چانا چی سوک زمون رسوی و ندخل به الجنه او وردن نوشمون پا سبب دی جنت تا داسی تفصیلی خبر را لاؤکا جبا جنت تا پی وردن نشو ندا اللہ حبیب ورد تفصیلی دین بیان کو و سالوه عن الاشربا او دید اللہ حبیب نا آدس کلو دسی زنو تا پوسکو دیده که دا اشربا جمع دا شراب دا آغشی توی چیز کلیشی یادی دیده که حکم دلو خلی اے دا اللہ حبیب دا دس کلو لوخو کی کم کم مونگتا روا دی او کم کم ناروا دی فامرهم بی اربعین دا اللہ حبیب ورطا حکمو کو دا سلورو تی زنو او حدیث کی اشکال لے دلتا سلورو رستو یو پینزم شے سیوا کرے ناغوی دا سی چی دا پینزم دا دی مناسبت سرے والے سیوا ہوئے حکم یو کدی تد سلور سیزنو و نها امن اربعین او من اکل سلورنا امرهم بالیمان باللہ وحده حکم یو ارتو کو پا ایمان رو پا اللہ چی کی او دے ادیتو حفظ الدرجات رنبنے حکم دیمان دے قال اللہ حبیب ورطوی تدرون مل ایمان باللہ وحده وی آیتا سولا پتشتا چسر ایمان پا اللہ وحده ہوئی کی آوازی بانے قالو اللہ و رسولو عالم وی اللہ و دا اللہ رسول خپوہی اللہ و دا اللہ رسول خپوہی او دا دب دے او دا طلب دا سمارا ذکر آگو لے مومنانو او دیکھ دا مسلم دا بارے سے یو یرا ہوتن مسلمانان لی توحید والا صلح بیانے صحابوتو لی توحید دا اللہ حبیب بیانے مومنان راغلی دی دا سوکو دا محدثین اتفاق دی شدہ مومنان دی اگر حدیث کی قالو یا رسول اللہ چھے مومنان نمی نسنگو یا رسول اللہ نو مومن تب ہم توحید بار بار بیانے ادل ایمان پتم وا خدا دا دب دا وجن وی وی شدہ اللہ دا حبیب نوارو خون ولور کا ایمان بار بار قالو اللہ و رسولہ عالم قال شهادت الله اله الا الله ایمان دیتا وی چی گواہی دا دی خبری پا جبا او پزر کی تصدیق دے چی اللہ اله الا الله ما سواد اللہ رب لسوک دی عبادت مستحق رشتا بنفع نقصان فوق الاسباب رسول قادر رشتا وان محمد الرسول اللہ او دا گواہی دے چی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ رسول دے و اقام الصلاۃ و پابندی دے پا مزبانی و ایتاء الزکاۃ و کل زکاتی دارنگی و سیام رمضان و روزی دا رمضان دی تا سنور خبری پرشت و چونکی دا قوم مجاہدین نئی توئی تاسو گر جہادونم کوئی نو غنیمت کی با پینزم ای سبیت المال لور کوئی دا پینزم خبر ورط دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ذکر کا دا چی ور کوئی بتاسو وان تعتو من المغنم الخمسا ور کوئی بد غنیمت نپینزم ای ساب دا قرآن شریف ذکر کری کنا مجاہدین چی کم مال دا توری پا زور حاصل کی ناغوا پینز زائے کی پینزم ای سوا بیت المال لور کی سلور با پا مجاہدینو دا قانون شریع مطابق تقسیمی ورکوائی با دا غنیمت نا پینزم ای سوا ورکوائی تاسو دا دے دے تذکاوی چی دا قوم مجاہدینو لدائی تیدا مسلمو کا وَنَحَا وَمَنْ اَرْبَعِنْ او مَنِ اِكَلْ لَيْ دَسَلُورُ سِ زُنُنَا وَسَلُورُ قِيُنُ نَاب داد شراب دا حرمت نوے حکم راغلے ہو نگو رہے ابتدا کیسی شراب حرام شل دا اللہ حبیبی کم و لوخو کی جب شراب جوڑی دل ویدی استعمالم حرام دے دو چکل حلقو دا ذہن واغستاو حرمت ثابت شو نو بیا ورته وی خیر ده کدا لو فی اس پاک کایو استعمال وای وانهاهم عن اربع منی کلید سلورنا عن الحنتم حنتم ګورا دی مټونو ته وای لکه دا مونږی شول مټونو شو چپای کی مخل کو شراب جوړو او بعد وی حنتم مطلقی مټ ته وی لکه خار لو خجور شي مونږی شو مټ شو او سو کوئی داوی ته وی چشینواله پک راشي زنی چی زور شی کنا نوشین مٹ تی جور شی اگر او بو زنگ پی شنوال پی راش وی دیر لو دالوخی بنی استعمال ہوئی تکا سراب پاسی محرامو نی استعمال وی دالوخی بمنی استعمال ہوئی ای وجہ داوا چی اگر وقتی بخل کو زان لکا جورو دارنگی دار انگورو شربتو نا جورو او دالوخی دا سیمو چی دیکی با فوری طور شراب جوڑی دل وی دیکی دا سر آڑو شربت با استعمال دالوخی رو ممنوع الاستعمال نی ودبا او داغ کدو آل لوخی نا پا خواسم باید زیونو کیوی کدو پس طریقی وچ کی داغی نا غمن خارشی او پا آغی کی بیا بے شراب جوڑو وسم پکی باز علاقوں کی خلق سیزو نا سنبالے والنقیر نقیر دیتا ہوئی دکا یوری من باو ناغا بے او تو گلو ناغی نا بے لوخی جوڑ کو پختو کی ورطا کنڈای ہوئی پی گئی پی خبر بانا دکا یوری تا نباو نداغی دا منز بے او کنستو ناغی نا بے لوخی جوڑ کو ویعای پاک شراب جوڑو نقیر دیتا ہوئی والمزفت وغتار کولی لوخی لوخی بلے بے تار کول ورکل ناغی کی وجہ نور په نسبت شراب زر جوړیدل د دې سلورو قسم لوخونه چې دې کې به عام شراب جوړیدل ابتدا کې من او د دې استعمال حرام وو رستو بیا الله حبیب دې اجازه کړي چې دا لوخ استعمالو لشي او شراب و حرمت کو تر قیامت ده وقال الله حبیب ورته فرمایلی وو یاد کیدا خبره وقال احفظوه النار یاد کیدا خبره واخبرو بهن موراءکم او خبر ورکی پدی سراغ چاله چی تاسو نو رستو دی نو هر مسلمان با دین افاظت کئی او رستو چی سوکم دی کنائی لبدی خبر ورکی دا غار چازی مواری دا متفقن علیه ولفظه للبخاری دی حدیث بانی دی امام بخاری و دی امام مسلم رحم اللہ اتفاق دی والفاظ چی کم دی حدیث دل تا ذکر دی نو دار امام بخاری رحم اللہ دی امام مسلم الفاظ دا سینی دی او معنی دا غشان دا وان عبادت ابن سامت دا حضرت عبادت ابن سامت رضی اللہ عنہ روایت دی دا انصاری دے دا بنی خزرج قبیلے نہ دے مدنی دے ددئی کنیا و عبد الولید آدیش اے وشہد العقبتے دے غدو عقب اولا و عقب ثانیتا راغلے ہو دیکھے پہ خبر ہوئے عقب اولا دیتا ہوئی نبی علیہ السلام منا تلاو تاریخ لکلی اور دعوتی اور کولو چا بشارولو چا